ذلکرنین دا په دنیا کې دو دیر شوی یو مقدونی او چې هغه یونان کې مقدون یو کله او دا یو سیدون کې او په سکندر اعظم باندې مشهور دی او بل چې دینو هغه هم ذلکرنین دی او سکندر اعظم باندې مشهور دی و قرآن کریم چې کم ذلکرنین ذکر کوي نو دا ذلکرنین دا دی ابراهیم علیہ السلام زمانه ته نږدې تیر شوی دی یو نیک اولی انسانو نیک بادشاہو بعضی مورخین ذکر کوي چې دا هغه وزیر حضرت حضیر علیہ السلامو او مقدونی ذلکرنین چکمو دی یونان دانو دے کافرون او دا دو وزیر ارسطو اللہ تعالی چکم ذکر کئی دی کم ذلکرنین دا مسلمان دے ولی اللہ دے دا اللہ اولیاؤ کے دے ذلکرنین و دوائی باز خلق په خبره پوه نشي نو خپل خبرې لاسه سمه ورګي نو وې دې د خکران او مالک او خکران یو وای اوس دا ولې وای د خکا وای زل کرنین او دا وای د خکرو والا خوښتانه و یره پلانېټ یې له خکرو ور دي نو له خکري ضرور دي قرار تا خلق ضرور و اینو آغاول دا آخ کری سا ذلکرنین و تا ذکا و ای چه پا آغا وقت دا دنیا کما آبادی و نو دا آغا آبادی تر آخیری سر پوری آغا تلیو تر مغرب پوری چه کم زائی که بیا آپا لآبادی نو و در مشرقه پوری چه داغین آخوا عبادی دی انسانانو نوا جنوب نا تر شمال پوری تلو دو دیو جنوه تا ذلکرنین ویلکی گی مشرکانو چه دا اهلی کتابو پا خودنا او لمسونا بانی کم سوالونا پا نبی علیہ السلام کریو نو آگه کیو سوال داو چه آقام بادشاہ ده چه آقا ده دنیا ده یو سرنا تر بلا پوری سپر کرده ده او پتول دنیا بانی بادشاہی کرده ده ده اصحاب کعب و متعلق سوال کرده و داغی جواب ملاو شو یسالونک آغانی روح ده روح پا بارکی تپوس کرده و داغی جواب ملاو شو ذلکرنین بارکی تفوس کرده و داغی وزاحت اللہ تبارک و تعالی کئی ویسألونکا عن ذلکرنین او دی تفوس کئی دتانا پا بارد ذلکرنین کی کل ہوا دیتا ساتلو علیکم منو ذکرا زرده چوب والولم پتا سبانی داغنا سزکر تولنا پیغمبر کی سو بیانولو لنرازی سادلو علیکم منو ذکر داغس ذکر برتو آما او بکم در تا چتا سبا خلاصا بانی پوشی او پترتو لگی چه ما تا وحی کیگی دا صرف دا دیده پارا یعنی پیغمبر اللہ کسو بیانولو لنر علیگی دا پیغمبر در علیگلو اصل مقصد دا دیش دا اللہ تعالی بندیگان دا آغی خبرنا خبردار کی چه دا کمی دا پارا اللہ بندیگان پیدا کرو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پریان او انسانان میں صرف خپل عبادت او بندگی لا پیدا کړی دی. نو الله تعالی پیغمبر را لګل دی چې په دې مقصد باندې پوهه کی او خلق د الله تعالی وحدانیت بیان کی او په دې عقیده باندې خلق خبردار کی چې هغه دې جوګشي چې الله ته ودرېږي او پا خپل لده اقرار شروع که چه ای یا که نعبدو و ای یا که نستاغین دا اللہ دا پیغمبر پا ذریعہ دنیا دا قرآن کریم ورکا او چچا دا اللہ اغا کتاب قرآن کریم ہوئے او پا غیبانی زان پویا کن و غردی جوگشن چه اللہ تا لاس پا نامه ادره ده نو ای یا کن عبدو و ای یا کن استاغین اللہ سنگ چه تا خپل بندگی لپیدا کردیم نو اللہ بندگی عبادت اغبا صرف ستاک امربا او اللہ تعالی سنگ چه تو آئی جزا حجت روائیم بلسو گا حجات نیشی سرکولی سنگ چه توائی زم مشکلات حل کون که هم برسک ده چه مشکلات نشی حل کوله نو ای یا کنستاغین اللہ صرف ده تانه مدد غارم پیغمبر اللہ دیل را لگلی کسوله نی را لگلی ذکر و ای کل ساعت لو علیکم منو ذکرا او آیا زردیشو بلولم پتاسو باندی داغنا سو ذکر انا مکننا لہو فی الاردی اللہ و یکن المنگا زائی ورکڑو آغتا پا دنیا کی فی الاردی دنیا کی پا زمکا کی اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْعَرْضِ یکِنَا نَا مُنگَا طاقت ورکڑو اغلا پا دنیا کی پا طول دنیا اللہ تعالی اغلا بادشاہی ورکڑو کافروں کے دو گسان یو نمرود او بل بخت نصر او پا مسلمانانوں کے دو گسان یو سلیمان علیہ السلام او بل ذلقرنین یہ سلور کسانو پٹول دنیا بادشاہی کڑے دا اللہ ذلکرنین للوی طاقت ورکڑا ہوں تو دنیا کے دو مقابلو سگنو پادی شوی وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا او ورکڑیو منگا غطا داریو سیزا اسبابونا نو عرص والا ورکڑیو نا مانا دانا دا چه کم سی زنا او کم اسباب دا سلطنت دا امور و دا چلول دا پارا ضروریون و اول اللہ ورکڑیو کم وسائل و اسباب چرا دشمن خلاب دا استعمالول دا پارا ضروریون و اول اللہ تعالی ورکڑیو د امور سلطنت او د اقتدار او دارنگی د دشمن د مقابله د پارا چې کم وسائل او اسباب پکارو الله وی هغه مو ولټول ورکړو وآتیناهم من کل شیء سببا او ورکړو مونږ هغه ته داری او ضروری سیز وسائل و اسباب و سامانوننا ضروری سی زنا اسباب او وسائل اللہ و ادامی ورکڑو بعد با سببا نو اغر و انشا دداغی وسائل و اسباب و سرا دا اسباب او وسائل دائرہ واغستل چی کم پا سپر کے استعمالی دل او کم دل دشمن دا مقابلی لپارا ہاتھیار وسائل اسباب او لخکر او د دفاع سامانونا ټول الله وی آغی سر روان شو حتا تردی پوری اذا بلغا مغرب الشمسی کلا چورا سیدا زائد دوبی دلو دنوار دا نوار کم زائد دوبی دوی نوار خود زمکی نا سپس زرگونو ایسی بانی غرد دینو آب زمکا که سنگر دوب شو دا دا آغا دا آغی خیال مطابقا چه سره کراچهی تا لرشی اپا سایر سمندر بانی ادری که سمندر پا غار بانی و ماخام تیمی او نور سمال دوبی گی نو سره وای گی نده دا دا گی نبری سمندر که دوب شو سمندر که آغا دوب شوه نی آغا پناکی گی و قرآن کریم انسان دیر پا آسان بانی پویا کئی او ده انسان ده اغی پوی او ده اغی ده معلوماتو او ده عقل مطابق خبره کئی نور اغی که چکم منطقی او ساینسی نکتی ده نو اغا قرآن نچیدی و خلقو یر انور سٹیم پریوزی انور را پریوزی خدا اما استلالا عرب کے مشهوره دا چرا نور پریوزی غروب آفتاب نور دو بیدل انو دا دیده که دکا و ایتغربو حتی اذا بلغا مغرب شمسی تردی کلا چورا سیدا زاید پناکی دلو دنور دا غروب پناکی دل دو بیدل چه کم زائی که عبادی آفانو او آپل صرف بس یو شیو چه بس نور دوبه دا داد دایتا و رسی دا اللہ و ایو جداها او منده دی ذل کرنین دا نور تغربو فی عین الحمیتن چه آغا دوبه دا پا چین گرم که سمندرو با گرمی کنا سیندنو بیخی زگاهتو غرونو سر نر اروانی نخوارو بوم گرمی الاوال آقیو بونا چه اغا چینه روزی وی نور دخوار او بچی اگرمی سیند داغی تاوی چه اغا داغیو با اغا دو غرونو نر روزی یاد چینونا ایا چیدنو دو واورو بی نداغیو بیخی آغا یخی و با چه کلا سمندر تا پریوزی آغا گرم و بوسر اوزایشی اغام گرمیشی فی این الحمیتن داسی آغا تخکاری دا لکه دانوار پا یو گرمشی نکی دوب شا داسی و اللہ رب العزت وی وجد و وجد اندا کوما وی منده داغی سخایو کم دا آغی چینی ساگا دا آغی سمندر ساگا یو کومی امون دا کلنا اوی مونگا یا دل کرنینی ای دل کرنینا اما انتو عذبا یا خدا چیتا سزاور کا اندیلارا یا خود سزاور کا بیان دیو اتاو که او پویا دکل پو مسئلہ بانی دے پویا کل اوز بادشاہی جسو خبر نمانی فغری دا سزاول اور کے یا وصر احسان کے دستا فخلا دستا پو مرضی بانی دا اللہ و امان تو عزبا یا خدا چیت سزاول کا وَإِمَّا تَتَّخِذَا فِيهِمْ حُسْنًا یا دا چه اونی سا پدائی که احسان حسن سلوک خیگڑاو یا توحید یا دای سرده سی معاملو ساتا چه دای دا اللہ تعالی دا وحدانیت اکیداخ پلولو بانه مجبور شی او دای دا دیار شی چه دا اللہ تعالی دا وحدانیت اکیدا اختیار کی یا وسر احسانو کا احسان کا ول دید پارا چی دی متاثر شی او دی ایمان راڑی صحیح شی اکیدر توحید اختیار کی. کالا اوی دل کرنین اما من ظلما ارچی آغا سوک دے چی شرک ہوکا اِلَّا الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یقیناً شرک خامخا ڈیر لوی ظلم دے. قرآن ذکر کئی یا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ لیکن سورت انعام کی دیر شروع بحاسی نمبر آیت کے چه آسو چه آغی ایمان رالو او بیا اخفل ایمان دے شرک سرا ندے گرد کرے د شرک سره د خپل ایمان ګډون نه کړي د ظلم به معنا د شرک دی. زایم ذکر کړي سورته انعام کې مو سورته لقمان کې هم په معنا د شرک باندې نو اما من ظلم هر چه اسوک دی چې ظلم وکا شرک وکا فصوبا نعذبو د زر دی چې سزا به ورکو هغه ته سما یردو الى ربی دنیا کے بے زو واما او بیا آخیرت کی اخبر رب دا بپیشی اڑان دے بشی دا اللہ عدالت کی بپیشی سما یردو الى ربی بیا بپیش کلیشی رو فلتا فیعذبو عذابا نکرا سزا بورکی دتا دا عذاب ناشنا د ناشنا عذاب سزا به ولور کی الله تعالی بد او ناکار عذاب به ولور کی. و اما من آمنا او ورچه آسوک دے چه ایمان راڑا دا اللہ تبارک و تعالی وحدانیت اومن او شرک پری خدا او اکیره دا اللہ تبارک و تعالی پا وحدانیت بانی مضبوط شوا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَا او ارچه آسوک دے چه ایمان راڑو وَعَمِلَ صَالِحًا او عَمَلِوكَ صَالِحَ صالح عمل چه دے شریعت موافق ہوئی صالح عمل چه دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سنت مطابق ہوئی اگر تو وہی عمل صالح ہو. فَلَهُ جَزَانِ الْحُسْنَى دل دل پارا بدل دا خستا دل با اللہ خستا بدل ورگی. وَسَنَكُولُ لَهُ مِنْ عَمْرِنَا يُسْرَى او زردِ شوائیو باندتا دخپلو کم نا آسان آسان تیا آسان کار بوتا خو ایو ملگری جاتا خبر کولا بیمانگا دوبائی کے کار کو نو رمضان را گئے نو زمانگا دا آگئے کپنی مالک شو ڈائریکٹر جنرل آغاوی گو آغا گوراو انگریزو بی آغا را گئے بیمانگ تیوی جتا سوکے با روجہ سوک سوکنی بی لیمانگا سلور کسان یو طرف تا شمانگوی چمانگ بنیو اغا نور اشنایان چون و اغای وی یرمون خونشنی ولی و گرمی دا ویزه تک شون یه منگ سلور آرده ویجی تاسو برو جنی وی منگ چه آو ویزه منگ دا ملگرو خو سوچ داو چی یرگینی دا سلور کسان دی نو دی بطی نو باسی چی زا دی لدوڑی مر آردهی او دا نور چی دی نو دی لدوڑی را آردهی پتیم بانی یہ بس من سلور کسانی دی خواکلو یہ ڈریوری راو گوھتا دکاپ نئی پیچھ دی با در لسو بجو کار کئی او در لسو بجو نا بعد با دی پس ایپس رازی دی با کیم ترسوی او ویچ دی لبا در رو جماعتی و در پیشمانی مکمل بندو بس کوئی او دینور تیوی چه کار کشا بایی وی آغای دیر ہوئے چه مونگ بام روجہ نیو ہوئے چه نانا روجہ را دی دارا دیتا دا پتا نوا چی منگ با در سٹے ما کار کو دا پتا دیتا نوا و دا غیرتیان دی دی پا خفل دین و مذہب بانی غیرت کئی او تازو که اس رو جنی وی نو آخو با تازو رو دیده و جنی وی وغی که باسن چی تنسلو رو بجو سا ماس پاس دیگر پولی با تازو کار کوئی او منگ پا سباوی خلم ازی لرز بجی گاڑی را لیو کیم تا بی بودلو او باز بیار ایسی دا براتو موزو دست پیم کو پشمنه بیرالم پیارو رو جماعت بیمرالا تیارو مای سره او کافیر او کاری دو ذلکارنین کرو سره او کافیر او کاری دو ذلکارنین کرو ذلکارنین وی چو اما من آمل و عمل صالحان فلهو جزا عن الحسن و سنکول لهو من عمرنا یسرا او زرده چوائیو بادتا ده کار خفلنا دو کن خفلنا آسانی آسان بچه قرآن پا گرزویا خان خیر ده بس واردی کنه دمنا توجه خو سم دوا سببا بیا اولگی ده وسائل و اسباب و سرا روان شو بیا روان شده تا وسائل و اسباب و سامان و خلو سرا حتی تردی پوری اذا بلغا مطلع شمسی کلا چو رسید زائد خطلو دنور تا کم دا انور خطل دا مطلب نده مشرق بایی تو رسید جاپان او آغا ممالک دا غین آخوا عبادینو وا اغا پا دا غزائی بانی پا پولا بانی ادره دا او پتا و تاولا گی دا چر دیده انا آپا لابادی نشتی بس صرف دم روا چه پا آغا علاقه بانی بس نور را خطا بلس حال تا که نو حال تا که بلس شه نو دا سه علاقه و چه کل نور را خطا نو اغا تا دا محسوسی دا چه لکه دیده انا نور را خیجی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چه آوازائی که دانوار شو از دیزا ها دیز را خطو زائش کمو دا خلق و علاقہ دل دی اوکوم و سیدو چه آکوم دا سو چه غیبا جانگی اچوی اپو بیر که با آغی و سیدو دنوار دا تاو دا کمی دو کنی سکر داغی سکر بڑی جامی داغی پتن بانی نوی حتی دردی پوری اذا بلغا مطلع شمسی کلا چورا سیدا زائد خطلو جنور دا پاس اخکاری دا لکا دل دا جنور را خیجی وجدا نوی مندو دا انور تطلو علا کومن چرا خطا پا یو دا سی کوم باندی لم نجعل لهم من دنیا سترا چه نو آگر دولی مونگ دا غید پارا من دنیا ده دی انورنا سترا سپردا یا من دنیا سترا آخوا دا غینا سپردا ده دینا آخوا سپردا نو دا غید پارا چه دنورنی بچ کرده وی دنور میں چیدنو آگئی پٹکڑے وے کذالک خبر ام دغا سیدا واقعی ام دغا سیدا دا جسنگا بیانی گی فَقَدَ أَحَدَنَا بِمَا لَدَئِن خُبَرَا او یکیننا یخاتا کڑے ومونگا دا غصا چو دا غصا غاد سا خبر را آگا چپ کم و علاکو بانی تیرے دا او کم زائتا رسی دا او آلت آغا دست معلومات که دل و غسلی دل او دا آغا دسترگ اولان دی سرات لل اللہ و ای دا غیار سن از خبریم چا پا کم دنیا بانی لار او پا کم از مگ او گردید او آغا سولی دل او کم ملکون او کمونی پت اکرل اللہ تعالی و ای دا غیار سن از خبریم ثم ادبا سببا بیا غا اولا گیده روان شو سامانونو وسائلو اسبابو خلو سارا روان شو حتی در دی پوری اذا بلغا بین لسد دینی آغا شمالی ممالکو تورا سیدو کاکی شیعا تا در کبکاس تورا سیدو چه حال تا که اورا سیدو تر دی چه اورا سیدو پا میانزاد دو غندو کی دو لوی لوی غرونا و غندوی وی او داغی پا میانز که یو دره وی ده دی غرونا ارادی خواه یو کومو سیدو اغای مخبلا کروانده کولا عبادهی وی او ده دی غرونا آخوا پنا یو دیر لوی پسادی تخریبکار غندگان بدماشان داکوان و سیدل چه دا انسانانو دا یافس اولادو دا نوح الاسلام دا زوی دا یافس اولادو آدوا ترک و منگولیان او دا چاینا روس دا خلو چره دا دا غید نسل نده دا یافس دا اولادو دا خلق دی او دا شمالی ممالکو که دا اوسیدل دا رادی خواه کوم چو دای دا آغی ندیل زیادنگو تشکی براتل داکی بیکولی دا آغی پسلون بی خرابول غلاگان بیکولی و خلق بی وجل دیل زیادن تنگ راغلیو پختانه و ایسکول دورانی بکاری اللہ تعالی تو ذلکرنین ور رسو چه آل دورا سیده وجده من دونی ما قومن وی مندر دیخوا داغینا یو کوم ذلکرنین یو کوم سر ملاو شو چه رده غندون را دیخوا و سیده لغی لا یکا دونا چه نون نزده دا ذلکرنین او داغ لخ کری یب کرون کولا چه پویدل داغی پا خبرو باندی ذلکرنین او داغل اخکاری داغی پا آغا خبرو نپویدل بادشاہ او ولی اللہ او و داغی پا خبرو نپویدل جوانده ولی نپویگی نمر ولی با ویسا پوشی دا دی سرالو که دا پنجابیان دا ازاروال دی دغه تر اروانی پیر بابا علا آیو کس تمای پیر بابا پین کو پویده آخو مای پا پارسای پویده کان دیو دا پین کو که مای سا انگل بنگل وی دا پدی اغا پویده او داده چه لاور تلال شه او سید علی حجویری رحمت اللہ علیه کبر تود ریگی نغل پختو ورتلا او خون پا پارسای پویده دی خلکوانه دا پوست پا کار دی چه دا تاو سکی لیگایی ذلکرنین ولی اللہ دی ذکر بعضی خلکوی دا بعضی علماء دا کدر چا پیغمبرو یعنی دوم را نیک او صالح ولی اللہ انسانو چه بعضی خلکو دا اغا پیغمبری که شکر دی چا پیغمبرو اغا نپوید دای خلکو پا جبابانی نو اغای و دا سوی اغا پی نپویدو یو کسی راوستو چه اغا دا ذلکرنین پا جبان پویدو دا اغای پا جبان ترجمانی شروع گرا کالو اوی اغای یا ذلکرنین اے ذلکرنین ان یا جوجا و ما جوجا مفسدون فی الارض اکینا دا یا جوج ما جوجا زوزی ما زوزی آدائی فساد که ان کی دی پا ملکی داکے کئی دشتگردی کئی خون خرابہ کئی قتلونہ کئی غلاگانے کئی روانی کئی او خلق دینا دیر زیادہ تنگ دی زمانگ دا علاقے دیر زیادہ برباد اکڑا فَحَلْ نَجَعَلُونَ لَكَا نو آیا منگا او نگر دا استاد پارا خرجان ستاوان سمطلب دی سمالیه با زمان دا بارا با میرا بانیو که زمان غردهی پا میانس که با یو دیوالوه چه مند دی نخلاص شو فحل نجالو لکا خرجن و آیا منگا او نگرده استاد پارا یو سچنده پنده غلان پا دی بانده تجعل بیننا و بینم صده چه تو آئی زمانگا اور دی پا میانس که یو بنده کالو ایزل کرنین دا پیسو ضرورت نشتے پیسے مرا جمع کوئی رالا کالو یغم مکنی فی ربی آغا چھ مالا طاقت راکڑ دے پا دے معاملہ کی زمارا با خیر انغور دے دا پیسو ضرورت نشتے ماتا بسو کئی فاغینونی بی قوتن بس زما امدادو کئی زما ملگرتیاو کئی بی قوتن پتاکت پا موٹو باندی اپرادی قوت را لرا کئی چه آغای کارو کئی او زانو کڑی لوگنی کئی او ما سر چده دو اسپنی دا پاڑونا ٹوٹی را جمع کی اجعل بینکم او با گردن و پا میان ساسو که و بینم ردما او پا میان دادای که یو دیوال وی آتونی زبر الحدید راڑی ما تا پاڑو نا دوست پنده زبر توٹه پاڑو نا پاڑو نا خوبه یا نی کنن تا کم دای که دا آره دا مشین چی کنن او دا دقا عرقی یو ولدی آقا لاغین آغا پارونا اوگو دهی کنه آغا ایتا پارونا وی کنه توتی وطا وی پختو که وطا پارونا وی آتونی زبرال حدید راڑ ایماتا پارونا دوست پنی حتا تردی پوری دا ساوا کلاچ برابر اکلل آغا پارونا بین صدفین پمیند دوارو که نارو داغی غندو که یو طرف غنڈای غر بل طرف تا او دا آغی دلان دی دویغ دزمکنی دیوال را شروع که اس پنی اغا پاڑونه که خودل ترده چه دا آغی اغا سوکو تی او رسو اغا دیوال بین صدا پینی و میاند سوکو کنارو دا آغی دوارو غنڈو که کالن پوخو اوه لازل کرنین بنایو ہوئی دا کم دای که جسوک دا لرون او دا رمبی تیرهی که نا تاسو بلا آغا دکان خواهی دیر شوی ای آغا یو کس رمی اپایتا وی یو آغا یو پکیه ونه چلیگی اپل اسکاری آغا اسکاروڈ که آغی لاوا ورکی یو آغا اور تیزه یو آغی که آغا رمبی لوری خیی آغا چلوکی یو تبر آپ که گرمیگی گرمیگی تک سرشی او نو هغه ته زوم چې د باندې وایي هم دا غل زر اعظم چې دې د باندې وایي یو دې د باندې وایي یو د دینه مخ کې یو دور تیر شویل شي هغه باندې مونږ نه لري چې هغه د ربړ یو پیپاو او دا غي سر د بلاسي او په ګړای غونی پیپ داسې ورن هغه به لاګولو نو هغه هغه له زور ورکو داسې ناغا اوا با آغی سکاروڑ کو ردد آسی اسکارولا او آغی با آغی ده بانی اصل که دا بانی آغی تا بی دا آغی نا دا جوش نسخو مشین ده کنا بل بطنو وی غر را غر را غر را غر را نسخو دا ده کنا نا کال الفوخو اوی آغا بانی ووی دلان دینا و تا بانی لگولی بی او آغا بانی آغی وولی اغا اور داسه اغا پا برا بانی تا او اغا دوست پنو اغا پاڑونا ٹوٹه اغا گرمی ده او سره که ده کلا چه طول سره شوی حد درده پوری ادا جعلم نارن کلا چه ویگردو اغی لرا اور اغا طول دیوال اغا پاڑونا تک سرو شو کالا ویوی آتو نیرانی ماتا افریغا لئی کترا چوارون پا دیوانی کالای بس ویر دیکھو ویر شکانا چپا گرم و پاڑونو بانی کالای وارو لا نو آغا دیوالی ویر که ویر دیکھو قدرت تی آغا مال اسپنم و پاڑونمو بانیموی او آغا مال شدنو کالایم و امانت دیوالی و تا ویر که نو چه آغا ویر شنا خو مئی نم شکانا نو پای بانیو خطلم گران شو او داغی سوره کولم گران شو دوار کارو شو نو آغوی با مستاونو توان بن لریدهی ای یزارو دا چه روخی که دیتا آغی تا در آغی بانی در خطو توان بیومنی و مستا توانو لهو نکبا او توان بن لرید آغی دو سوره کولو سوری کول بی ام نشی دا کار بایی نو دای خواهی زوزی مازوزی لگیا دی وی اغا دیوال سٹی سٹی سٹی وی لون پا دیشی وی جدا نور با سبا و سٹو نو وی سبا انشاءاللہ نوی نو چه انشاءاللہ کل اووی نو پا طول دیوال با ختم شی و بس یو غرب اووی رازی با ناو غرب اووی رازی با سٹل کئی آغایی آخاری دی جاگئی سٹی ایلا سمرا بس سٹی آگئی کالا اویزل کرنین احازا رحمتم من ربی و جی شابسی جی دیرا میرا بانی شکریہ اللہ دل اجر در کیو جی دیرا خان منگ با دل جی اوٹ در کیو آگوینا احازا رحمتم من ربی دا رحمت دیر در پا در ابزما دا زما در رب رحمت میرا بانی دا دانوی چرالی کنا تختی چولی کم دے چی دا ذلکرنین چی کم دا کارنامہ کڑی دا شاوستی دیوال حکومت نا پیسی زما ساپنوم را اوباسی دوگا زنالی با پخکی تختی با لگی دلی دریگا زنالی با پخشوی وا پنا لای د دنوم دے په کوسر دنوم دے په لار د دنوم دے دا سدی رو را دا کور را وړي ودا پیسې دا له کور را وړي وي اکه مولا سیب دین غم تخت لک زختې لګي او کوم همي سیب دین غم تختې لګي دا له پلار پیسې وي دا تار دی خلکو نه اوټ اغستو دا دومره لوی وزارت به ته ملاو شو دومره لوی عہدا نو دا په دې تندی نه لیکې چې دا ردې حلقې د خلکو د ووټرانو په سپورټ باندې دا په دې تندی نه لیکې په ځانو مې او تختی لګول دي خلکو کانا چې دا ردې خلکو په سپورټ باندې چې یې له ووټ را کړی دی زمین بر شوی وزیر شوی یم دا نه لیکې په ځان نه د دو پیسو یو کار به وکړي ولی آکار می در نو کڑی و توای پارام که نم ما در لاکار نو کڑی دا وزیر می چکڑی دا منبر می چکڑی دا ڈیٹک چرمین می چکڑی دا مشیر می چکڑی دا خواز ما پا غوٹ شوی کنا اول ما اوٹ در کڑی نو پا غیط منبر مشیر وزیر شوی دا غیط نبا تا کار کڑی چه ما اوٹ نو در کڑی تا بنن دا کار کم نانا کڑی اول راجی نو پاس پرغیلی کلی پورتا پوستر بانی بے لوس سا سارا سا بے لوس یعنی بے لالو چا بے غرزا بیا اس رلی کوا بے لوز بیا زوا کا سا بزائی بانی بیا زوا کوا بے لوز بیا اصل خبر دائی کمیشن فو توبا توبا یا اللہ ملک او خوڑ وے دی دو خدای تعالی چتا پنی خیطا کی وی خدای مارانو کی ملک او خوڑ ملک ملک او خوڑ دا سبی لکل چنجو دو وینور آرم دی بلکل تو گوڑا وردہ سمرلو اے کارنامہ دا اغوی دا زمان دا رب رحمت دے دیکھ وی زمان سکمال نشتے دا دا اللہ دا بندگانو کاردائی کالا دا رحمت من ربی باز باز وی زما شکری ما دا کوئی زما القابات مو وای مالا خطابات مرا کوئی بس وی دا زما دا رب رحمت تے آدھا رحمت من ربی. حدیث کے راضی چھ کم انسان دے مخا مختی پتو کی گنا دے خلق والے اچونگ خار وارو دے خلق والے اچونگ خار وارو سوک دے مخا مختی پتو کی وی خدایا مولا کو جو سوک سیپتو کنے دے جیب کے والے پین دو سو روپو نوٹ واچو علکہ پلانی ویستا ہے لینو سوخو وارکا کنا نحقا برا پاسی شاعر سے برا پاسی نزمان وجیو لوی سڑے جوڑ کی نزبرزان تا اریان اریان گورم چخلایا یا شاعر کے سوائی دا ماہ کے خدا سی بگونا چاہتا ماہ زان کی نولی دلی خوش دے وائی نوی بانو با زمان مازغن ششی نو پاسم میدے پینزو سو پوزائی بانے میدے زور رو پو نوٹ یا چی جیب کے پیزنش مارم ولکا مانا جو چاہ پینزو سو روپے ہوئی استے پینزو روپے تال اخپل جیبا پخپل استے دی آگا تا پو ایدینا آگا تا نشا کے راوز دے وے آدے پینزو سو روپے پوزائی زور روپے وار کری دی یا تا شرم دے چڑیا ادا شاعران ندی ندی جنت تل دیر کان دی یارا چا دید بندانا خدای جوڑ کی او دا مولانا پیغمبر جوڑ کی وی خدای توبہ توبہ استغفر اللہ چا دید سوائی او چا دید آوائی جل دی پلانی بدو آیا یا اللہ پا دنیا کے داغنا بد سوکنی دا سی کی دا سی کاغا دا خدای نے ایک بندائی دید دینا اچ کافر جوڑ کی او کبیل کل اچ کافری کنا ندی دینا لوی زوان جوڑ کی دا سی کارو سرو کی دا اسی ورطا آغا بلشان ویلی دی اسی ورطا آغا بلشان ویلی خپا کی گئی ما گواری کتا سکر دوک شاعری کنا کتا سکر یو شاعر دازی نیشتے چھ ما دا سی پسی پتنو دا چالی دلی چھ بڑا چڑا کی آغا دے حتا او رسی اللہ دی منگ ویر دی ما رضا اوسا تی دا دیر نا کارا ما رض دے دی ما رضا دی اللہ منگ اوسا تی دا سی دی مڑا شرم دے قال هذا رحمة من ربي وهي هذا رحمة ترفع درب زمان فإذا جاء وعد ربي بس قال شراشي وعد درب زمان جعلهم دكا اوبا کرده دي لرا توتي توتي چكلا اللهم غاري نوبا توتي توتي بيكي نور داخل کو طرف نشي قولي سمت لفشن چه زما رب ماتای نو اللہ تا خویسوم ندی یعنی دا خلق و درسنی شکوله دا سی دیوال دی وکان واد ربی حقا او دا وادا درب زما حقا چه قیامت برازی او طول دنیا بروانی گی اللہ تبارک و تعالی دی زمانگ استاس و اصلاف و قرآن و سنتو کی او اللہ دی منگلا دا آغی وینا دا آغی عمل توفیق را کی چه زمان رب اللہ تبارک و تعالی پر رضا کیگی الحمدللہ الذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدیا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم بأن لهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون خلقا جديدا دما کم سورۃ ہے سورۃ تم بل جائے گا وہ صحیح سورۃ کہف 98 نمبر آیت قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فكان وعد ربي حقا جسن کے لگتا کروا لے ماں اتے گھنٹے مسلسل سفر مکڑے لونے دے چولی ہونے ماں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا واقعہ ذوالقرنین بیان شوا اغم بطور دلیل نقلی مسئلہ دے علم غیب باندے چی عالم الغیب صرف ذات دے رب العزت دے برسو پا غیب نپوئی گی دانا روحانی درجہ باندے ملاوی گی جو انسان پیغمبر وی نو گنی آدی عالم الغیب وی نا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے غیب نو پوئی گی جو انسان دے ولی اللہ شی نا آدی پا غیب پوئی گی نا اصحاب کاف اولیاء کرام دی پا غیب نو پوئی گی دارنگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب نو پوئی دا بادشاہ دیشی نو آلی عالم الغیب وی نا پا دنیای وسائل و اسباب و طاقت باندے دان ملاوی گی چکل دا واقعہ بیان کلا دا غین بعد اللہ تبارک و تعالی تخویب اخروی ذکر کئی او بیا رد کئی بمشرکین بالعباد الصالحین اللہ رب العزت وی وطرکنا بعضهم را پریم دنگا بازی ددی یوم ایزن پا داغ رز یموجو فی بازن چھ چپے با وی پا بازو کے منوزی با پا بازو کے وَنُفِخَا فِي الصُّورِ اَفُبَ هُوَ لَشِي بَشْفِلَيْكِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمَعَا بَسْ رَاغُنْ بَكُمُنْ دَئِ فَرَاغُنْ دَوْلُو وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَا اَوْرَاوْلَانْ دِبَكُو پیش بَكُمُنْغَا جَهَنَّمْ يَوْمَ اِذِنْ فدغرز للكافرین عرضا نفارد منکرین مخامخ الذين آغا کسان کانت آغینهم فی غطائن چویسترگ دا آغی فپردو کے عن ذکری زماد پند و نصیحتنا زماد کتابنا وکانو لا یستطیعون سمعا او چه توان بے نلرو دا اوریدو افحسب الذین کفرو آیا گمان کرده آغی کسانو چه کافر دی ایت خیدو عبادی دا چونی سی زما بندگان من دونی اولیاء علاوہ زمانا مددگاران کارسازان انا اعتدنا جہنم یقیناً من تیار کرده دے دوزخ للکافرین نزلا دفار دا منکرین و ملمستیا قل اوعدیتا هل ننبئکم آیا خبر در کتاستا بالاخسرین اعمالا پڑیر زیاد تاوانی عملون سرا الذین آکسان دول سعیهم چخطا شوید کوشید داغی فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کے وهم یخسبون او اغی گمان کئی انہم یخسنون سنعا چکن یکنن دئی خستا عمل کئی اولائک الذین دعا کسان دی کفرو بی آیات ربهم چی انکار کردی دا آیتنو دخبل ربنا ولکائی او دا پیشی دا غنا فحبتت اعمالهم بز بربادی عملون ردئی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا بس او با ندرو دا دید پارا پور از قیامت تول دا عملون ذالک جزاؤهم جہنم دارنگی بدلل دی جہنم دے دوزخ دے بما کفرو پا سبب دا آغی پا وجد آغی چی دی انکار کرو واتخذو آیاتی او نسلیو آیتون زما و رسولی حضوا او رسولان زما پتو کو سرا ان الذين امنوا يقينا اغسان چی ایمان راړ وعملوا الصالحات او عملوا موافق د سنتو د پیغمبر كانت لهم ویبر دید پارا جنات الفردوس او باغنا دی یخصور والا نزولا ملمستیا خالدین فیها ہمیشہ وہ سیدن کی آگے کے لا یبغون عنہا حولا کوشش بنا کئی داغے نہ دا اوڑے دو قل ہوا یا لو کان البحر کچری شیسی لو کان البحر کچری شی دریاب مدادن سیے لکلمات ربی دا پارا دا لکلو دا معلوماتو دا رب زمان دا پارا دا لکلو دا صفتنو دا رب زمان لنفد البحرو نخامخا ختم بشی دریاب قبل ان تنفذا مخد دینا چه ختم شی کلمات رب معلومات دا رب زمان ولو جینا بمثله مددا اگر کا راول مونگا د دیومرا نورسی قل اوایا انما خبر دادا انا بشرم مثلکم ز بنده ام سازو بشان یوها الیا وحی کول شماتا انما الهکم چی یکینن کارساز مددگار ساسو الہ واحد کارساز مددگار دے یکیو فمن کان یرجو لقاء ربه بساسو کی ویچ امید لری دے پیشی در اخفل فلیعمل عملا صالحا بس عمل دے کئی عمل موافق دے سنتو دے پیغمبر ولا یشرک بعبادت ربه احدا او حصہ دار دے نجوڑائی با عبادت دے رب خپل کے یوتن اللہ تعالی دے آیتن کی لمبے تخویب اخروی ذکر کئی چکلا قیامت قائم شی دا بوجے بوجے خلق وا دا قبرون روزی او دا اللہ تبارک و تعالی دا عدالت اغا میدان تبروانی ہر انسان با د خپل زندگی د حساب د پارا د الله عدالت تزی الله تبارک و تعالی با عدالت قائم کړی او دا انسان د ژوند زندگی دا هغه ټوله کاتا هغه به دا وړاندې راوستل شي او هغه به هغه ته خودل شي او دا هغه اعمال به دا هغه د سترګو وړاندې تلل شي دې ته انصاف وایي چې وګوره تا دا عمل کړو نو ستا دا عمل چې دی دې کې څه وزن و په دې کې چې وزن راته نو د وزن د راوستو د پاره چې کوم څیز استعمالول پکارو هغه تا کړی دی کتا حج کړه دے نو آیا چه ساغا حج راسیو چاگی وزنو او کنا اسے حج دے کړه دے او نم دے زانمانی دے حجی اخی دے نو آغا وزن چه پاگی که بسر آتا نو آغا وزن آغا دے پکے شامل کړه دے انسان با بخفلا گوری او بخپلا با اندازه لگئی چیارا ما دنیا کی سکڑو دنیا دی انسان دی یو یو حرکت حساب بد سرکی گی اللہ تعالیٰ سرک ورکڑے وی دی نظر حساب بکی گی یو یو کاتا دا کنا ذہن دی ان تبدو ما فی انفسکم او تخوہو یو حاسبکم بہ اللہ پر از ذکر دلنا چه سر رازون سادل دی پر داغی اظهار که او کنه پت ساده او تر مرگ دی آغا پت سادل او اظهار دی چاہتا اون نکا اللہ وی حساب بید سر کوما کاتا کرانا دا غیر اختیاری خیالونا سوچونا فکرونا اندیخنی وسوسی باقی اللہ تعالیٰ نسل نکی او چه من پلار روانیو کٹ کے پراتیو او دی خیالونی او دنیا مو زان تا عبادا کڑی دا او دی آغی خیالونو نا زان لچیدنی او مزا اخلو او پا آغی بانی اغا وقتی رو دغی حساب بکی گی چه آغا خیالونو دی خیالونو اغا دنیا اغا سنگا وا اغا سنگا وا دا غیر تفوس بکی گی حساب بکی گی سترگی دی نظر لگی دل دی آسم رجوان چی دیو دی یو یو گڑی یو دی یو یو سکن دو کتو دو نظر حساب بکی گی اللہ